Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu. Οπότε, να ευχηθούμε καλή δύναμη στον Κυριάκο. Ποτέ δεν έχω δει τον Κυριάκο τόσο κατεστραμμένο στη ζωή μου. Isso aí, galera. Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchutchá. Δεν μετατρέψαμε την Ελλάδα σε παράδεισο. Δεν ήταν αυτός ο στόχος μας όμως. Έχουμε χρέος τώρα να το διαλύσουμε με γρήγορα βήματα μπροστά. Ποιο ακριβώς, το κράτος, το έχουν κάνει ήδη. Τι ακριβώς να διαλύσει και με γρήγορα βήματα μπροστά. Θα δοθούν οι απαντήσεις αφού ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συγχαίρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την τώρα με μια άποψη συγκεκριμένη τις τελευταίες μέρες που έχει για τον Κυριάκο, επειδή τον είδε και ταράχτηκε έτσι όπως τον είδε, και τον Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος μας είπε ότι δεν έκαναν την Ελλάδα παράδεισο, δεν μας το είχαν υποσχεθεί. Για κόλαση δεν έχει μιλήσει κανείς, αλλά για παράδεισο, μόλις ακούσαμε την διάψευση της υπόσχεσης, βεβαίως που δεν είχε δοθεί ποτέ. Τι ακριβώς τώρα θα διαλύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ομιλία του στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο, που όταν έκανε την ομιλία ήταν και ο Δοξιάδης, αλλά δύο ώρες μετά παραιτήθηκε ο Δοξιάδης και τώρα δεν έχουμε Δοξιάδη και ψάχνουμε να βρούμε άλλον υπουργό για να ορκίσουμε. Πράγματι υπήρξε ένα διάστημα κατά το οποίο η δημόσια ζωή τυλίχθηκε σε ένα νέφος σύγχυσης. Νομίζω ένα νέφος το οποίο έχουμε χρέος τώρα να το διαλύσουμε με γρήγορα βήματα μπροστά. Τώρα άρχισε να διαλύεται το σύννεφο. Ρίξε το κατοστάρικο εδώ μέσα. Peguei na balada todinho pra piritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. Νομίζω ένα νέφος το οποίο έχουμε χρέος τώρα να το διαλύσουμε. Ρίξε γρήγορα άλλο ένα κατοστάρι. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. Δεν μετατρέψαμε την Ελλάδα σε παράδεισο, δεν ήταν αυτός ο στόχος μας όμως. Πάλι καλά, που δεν ήταν αυτός ο στόχος τους. Αν το είχαν πει, αν ήταν στόχος, θα το είχαν κάνει. Απλά δεν θέλαν να το θέσουν ως στόχο. Γι' αυτό τους επιλέξαμε, γιατί δεν θέλουμε να γίνει σούπερ, σούπερ τέλεια η χώρα, να είναι σαν τον παράδεισο τόσο βαρετά, τόσο τέλεια, να μην έχουμε εδώ να ασχοληθούμε με τι. Τι θα κάνουμε αν ήταν παράδεισος? Θα τρώγαμε ρύζια, πιλάφια, όχι, αυτός είναι τον άλλον. Θα περνούσαμε πολύ καλά, εν πάση περιπτώσει. Τον απέναντι δηλαδή ο παράδεισος, γιατί παράδεισος από παράδεισο έχει διαφορά. Ο ένας έχει φαΐ, έχει μενού, ο άλλος δεν έχει. Εμείς εδώ η νηστική είναι στο δικό μας παράδεισο, που θα είναι και ο Παπαδόπουλος της Νίκης που έχει σπάσει τις εικόνες και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι δεν είπαν παράδεισο, δεν κάναν παράδεισο. Είναι έντιμοι σε αυτό και συνεπείς να τους το κρατήσουμε. Θα διαλύσει τον έφος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι και η Μαρία Ιωαννίδου εκεί που είχε κάτι στο πόδι της Βλαχοπούλου στη γνωστή ταινία και. Ήθελε κατοστάρικα. Για τον έφος, αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, θα χρειαστούν πολλά κατοστάρικα να πληρώσουμε. Πληρώνουμε ήδη, αλλά χαλάλι αν είναι να διαλυθεί το νέφος. Και όλο αυτό, η διάλυση του νέφους και όχι μόνο, πρέπει να γίνει και με κάποια συγκεκριμένη ταχύτητα. Έτσι, το μήνυμα του χθεσινού ανασχηματισμού είναι διπλό. Ανανέωση και δράση έως την ολοκλήρωση της θητείας μας. Άλλωστε, να σας θυμίσω ότι μας περιμένουν 25 μήνες για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Λέω αύριο να φτιάξω λαχανόριζο. Κάτι το οποίο όμως θα φέρουν μόνο οι μεγάλες αλλαγές και οι μεγάλες τομές. Καιρό έχουμε να φάμε λαχανόριζο. Γιατί η κυβέρνησή μας προτιμά πάντα το κόστος της κίνησης προς την πρόοδο από το κόστος της ακινησίας. Ναι, το σύνθημά μας λοιπόν δεν μπορεί να είναι άλλο από το πιο γρήγορα και πιο τολμηρά. Πιο γρήγορα, παρακαλώ. Uma dança sensual em Goiânia nos pegou. Πιο γρήγορα και πιο τολμηρά. Ακόμα πιο γρήγορα, παρακαλώ. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar. Então faz o tchatcha, o Brasil inteiro vai cantar. Πιο γρήγορα και πιο τολμηρά. Πιο γρήγορα, παρακαλώ, πιο γρήγορα. Όλο αυτό τώρα, το πιο γρήγορα που λέει ο Μητσοτάκης και το πιο γρήγορα που λέει επίσης η Αλίκη Βουγιουκλάκη από μια άλλη ταινία και το πιο τολμηρά έρχεται και συμπυκνώνεται. Εσείς τώρα το ακούσατε εδώ για τους ρυθμούς της κυβερνήσεως που είναι δίπλα στον πολίτη και δεν λογαριάζουν πολιτικό κόστος και άλλες τέτοιες λέξεις και έννοιες που ξέρουμε όλοι δεν ισχύουν. Τις γράφουν και οι λογογράφοι, τις λένε πρωθυπουργοί στα υπουργικά συμβούλια. Τις αναπαράγουν μετά και οι υπουργοί και προχωράνε όλοι πολύ καλά. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Είναι λέξεις που λέγονται μόνο, χωρίς καμία απολύτως γείωση στην πραγματικότητα. Κρατάμε όμως αυτό το πιο γρήγορα και πιο τολμηρά. Διότι ο περιφερειάρχης μας, ο κύριος Χαρδαλιάς, έχει πάρει μέρος σε μια καμπάνια. Δεν ξέρουμε ποια καμπάνια είναι. Έχει ξεκινήσει λίγο η ντριγκαδόρικα αυτά τα μοντερνιές. Που ξεκινάει, λέει κάποια πράγματα και μετά από κανένα μήνα θα εμφανιστεί για ποιο λόγο τα λέει αυτά τα πράγματα. Αλλά εμείς μένουμε στο γρήγορα, στο τολμηρά. Η καμπάνια προς το παρόν είχε ένα βιντεάκι, το έχει ανεβάσει και ο ίδιος ο Χαρδαλιάς στο λογαριασμό του, που παίζει ο ίδιος και η γυναίκα του. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να σας ομολογήσουμε κάτι με τη Γιώτα. Εγώ με τη Γιώτα το κάνουμε τρεις φορές την ημέρα και τέσσερις αν χρειαστεί. Καλά, κόψε κάτι. Όχι, δεν κόψω. Τρεις και τέσσερις και πέντε. Συγγνώμη, δεν έχει 45. Τώρα αλήθεια, θες να κάνω αυτή τη συζήτηση. Μέτρα. Ναι. Νίκο, δεν είναι θέμα ποσότητας, είναι θέμα ποιότητας. Τώρα να βάζεις σε θέματα ποιότητας σε μένα. Έχεις κάποιο παράπονο, δηλαδή έχεις να μου πεις κάτι. Γι' αυτό πάει κατά διάολη η περιφέρεια. Επειδή ο Χαρδαλιάς, βέβαια, ίσως είναι καλύτερο αυτό. Θα μπορούσαν να ήταν και χειρότερα τα πράγματα. Επειδή 4-5 φορές τη μέρα, όπως είπε εδώ ο ίδιος, ασχολείται με κάτι. Άλλο, εκτός αν αυτό το άλλο είναι η περιφέρεια, εκεί γίνεται όλο αυτό. Δημιουργήθηκαν πολλά ερωτήματα από τη συγκεκριμένη καμπάνια, από αυτό το βιντεάκι που δεν υπάρχει απάντηση μέχρι στιγμής. Θα το ακούσουμε 2-3 φορές να το εμπεδώσουμε. Μπορείτε να συμβάλλετε και εσείς στο 2-11-10-80-8-80 τι ακριβώς εννοεί ο Χαρδαλιάς με τις 3-4 φορές τη μέρα. Εμείς ακούμε τον Πιερακάκη. Ακούμε, χρησιμοποιείς αυτό το ρήμα, τον Πιερακάκη. Αν μας ακούει τώρα ένας εργαζόμενος που δεν μπορεί να νοικιάσει σπίτι, ένας άνεργος που ψάχνει να βρει δουλειά ή μια οικογένεια που δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα, αναρωτιέται. Τι μπουρδέλα κυβερνήσει είναι αυτές, ρε. Αναρωτιέται. Είστε με τα καλά σας. Αναρωτιέται πώς με βοηθάει εμένα η δημοσιονομική σταθερότητα. Πώς λύνει το πρόβλημά μου. Τους ακούμε και τους ακούω προσεκτικά. Πώς είπατε. Τους ακούμε και τους ακούω προσεκτικά. Λέει ότι χαίρεται πολύ που σε γνωρίζει. Μυρίζει, τι μυρίζει. Ναι. Δεν μου λες κάτι, Ορέστη, δεν το τα γράφουμε καλύτερα σε γράμμα. Α, ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα. Τι άκουσε. Ναι, να πάμε όλοι μαζί στον κινηματογράφο να δούμε κανένα δράμα. Κανένα πρόβλημα δεν λύνεται μόνο με δημοσιονομική σταθερότητα. Αλλά σας διαβεβαιώ, όπως είπε και ο Κωστής, κανένα πρόβλημα δεν λύνεται συστηματικά και χωρίς αυτήν. Αχ, άτιμο, τίποτα δεν αφήνετε αυτά. Καλώς, όπως θέλετε. Όπως θέλετε, όπως θέλετε. Έπεσε η μπαταρία του ακουστικού και γι' αυτό δεν ακούει. Ναι, επειδή μας είπε ότι μας ακούει ο κύριος Πιερακάκης, αναφέρεται και στον Κωστή. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Από σήμερα όλα είναι καλύτερα στη χώρα, γιατί έχει αντιπρόεδρο η κυβέρνηση και είναι ο Κωστής Χατζηδάκης. Δηλαδή δεν έχει μόνο πρόεδρο, τι πρόεδρο, προεδράρα του Κυριάκου Μητσοτάκη που από μόνος του τα πήγαινε αλφαδιά όλα, full to full. Τώρα έρχεται και μια έξτρα ενίσχυση, εκεί που δεν το XX ενίσχυση, εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Και έχουμε και Χατζηδάκη, δηλαδή έχουμε δύο να ελέγχουν, ο ένας τον άλλον, ο άλλος τους υπόλοιπους, ο Κωστής και ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος και ο Κωστής είναι μια συνταγή μεγάλης επιτυχίας. Γι' αυτό μπήκαμε στους Moody's, μας αναβάθμισαν οι Moody's. Είναι οι Moody's και οι υπόλοιποι οίκοι όλα αυτά τα 5-6 χρόνια τώρα, όποτε έρχεται ειδοποίηση από τους Moody's και από τους οίκους ότι έχουμε ανέβει κατηγορία από κάτι β-β, από κάτι σκουπίδια που ήμασταν, προχωράμε προς τα πάνω. Πανηγυρίζουν εδώ οι κυβερνώντες, το κάνει και ο Τσίπρας, γιατί είχε έρθει μια αναβάθμιση νομίζω και στα χρόνια του Τσίπρα. Αυτοί οι οίκοι λοιπόν που τώρα μας αναβάθμισαν, 22 Απριλίου του 2010, μια μέρα δηλαδή πριν πάει ο Γιώργος Παπαδρέως στο Καστελόριζο και μας φουντάρει όλους μαζί, δεν είχαν πει τίποτα για το χάλι της οικονομίας μας, είχαν στα α. Και ξαφνικά με το που ανακοινώθηκε η χρεοκοπία, αρχίσαν και αυτοί να λένε ναι, χρεοκοπείτε, πήγατε στα σκουπίδια. Θέλω να πω, είναι πολύ φερέγγιοι όλοι αυτοί και λειτουργούν με κριτήριο το συμφέρον των λαών. Γι' αυτόν λοιπόν τον Νίκο, τον Μούντι, πανηγυρίζει ο Σκέρτσος. Είναι ένα κράτος το οποίο υπέφερε πολύ τα προηγούμενα χρόνια, την προηγούμενη δεκαετία. Περάσαμε από μια κρίση χρέους, από πολιτικό και κοινωνικό διχασμό. Σχεδόν βγήκαμε από την Ευρωζώνη, θυμίζω. Ζήσαμε πολύ έντονα συναισθήματα. Νομίζω ότι κινδύνεψε και η δημοκρατία μας κάποια στιγμή, αλλά βγήκαμε νικητές. Χθες κερδίσαμε και την τελευταία εναπομείνασα ανάκτηση τη επενδυτική μας από τον Νίκο Μούντις. Αυτό τι σημαίνει? Μετά από 15 χρόνια πάρα πολύ σημαντικών και συλλογικών αγώνων, η Ελλάδα πλέον δεν αμφισβητείται ως προς το αξιόχρεό της, ως προς τη θέση που κατέχει στις διεθνείς αγορές για να μπορεί και να δανείζεται υπεύθυνα, αλλά και να επενδύει και να προσελκύει επενδύσεις και να μεγαλώνει την πίτα της ευημερίας για όλους τους πολίτες. Πατριώτες, σωθήκαμε! Ζήτω η ελευθερία! Cheguei na balada doidinho pra piritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. Έχω έρθει στο μεγάλο λιμάνι αυτής της χώρας, που θα είναι το σπίτι μου για τα επόμενα χρόνια. Η ασφάλεια όλων των παραπάνω πολιτών, ταξιδιωτών και εργαζομένων έρχεται πρώτη. Σας παρακαλώ θερμά, θα πειθαρχήσουμε όλοι σε αυτό το δόγμα. Και θέλω, όσας σαν χάρη σας το ζητώ, όποτε πέφτετε ψυχολογικά, να φέρνετε στο νου σας τον Κικίλια που μόλις ακούσαμε. Ότι να, προχωράει, έχει πάρει υπουργεία, είναι γιατρός, τα έχει καταφέρει ο Βασίλης ο Κικίλιας, γιατί όχι κι εσείς. Αφού τα κατάφερε ο Κικίλιας, μπορεί οποιοδήποτε Έλληνας να καταφέρει ό,τι βάλει στο κεφάλι του, ως παράδειγμα και ως φως αισιοδοξίας, παράδειγμα προς μίμηση. Έτσι μεταδώσαμε τη δήλωσή του αυτή, από την παραλαβή προχθές του Υπουργείου πια της Εμπορικής Ναυτιλίας, αφού πέτυχε όλους τους στόχους στο κλιματική Ισπάνο, στην Κηφισίας, το κλίμα. Μια χαρά πήγαμε πέρυσι, η φωτιά είχε φτάσει μέχρι το Χαλάνδρι. Τώρα πάμε και στην θάλασσα. Κάποια στιγμή μπορεί η φωτιά, μάλλον οι φωτιές στα νησιά κυρίως, εκεί σβήνουν, στη θάλασσα. Οπότε να έρχεται και ενώνεται όλο αυτό μαζί. Κικίλια στο προστασίας, κικίλια στο εμπορικής ναυτιλίας. Ο Δοξιάδης κοιμήθηκε υπουργός και ξύπνησε στην κυριολεξία χωρίς να είναι υπουργός, δηλαδή έμεινε μια νύχτα μόνο. Και όλο αυτό δεν του πήρε βέβαια και πολλή ώρα να σκεφτεί το να αποφασίσει ότι πρέπει να γίνει υπουργός. Κοιτάξτε, θα ψάξω λίγο τις επόμενες μέρες. Ήμουνα στο ΕΣΕΤΕΚ 5 χρόνια και έχουμε βάλει κάποιες προτεραιότητες. Προτείναμε στην κυβέρνηση ως ΕΣΕΤΕΚ κάποιες προτεραιότητες. Τώρα πιστεύω ότι θα μπορέσω να τις εφαρμόσω κιόλας. Η γραφειοκρατία να μειωθεί, γιατί δυσκολεύει πάρα πολύ τους ερευνητές. Να υπάρχει πιο μακροχρόνια χρηματοδότηση, γιατί τώρα πάει πολύ σπαστά και δυσκολεύει τον προγραμματισμό. Κάποια τέτοια πράγματα. Ήταν έκπληξη για εσάς? Κοιτάξτε, μέχρι την Τρίτη δεν ήξερα τίποτα. Ναι, ήταν μεγάλη έκπληξη. Μου πήρε περίπου 2 ώρες να αποφασίσω αν το θέλω, αλλά. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ξαναλέω, ο πόλεμος, η Χούθη. Και βεβαίως μίλησε ο Πρωθυπουργός και τα ζητήματα της νόμιμης μετανάστευσης, αλλά νόμιμη μετανάστευση, πάλι να συνεννοηθούμε λίγο μεταξύ μας, σημαίνει ότι εμείς θα αποφασίζουμε ποιοι έρχονται, από πού έρχονται, πόσο έρχονται, πόσο θα μένουν. Βορύδης, Υπουργός Μετανάστευσης, ο Ηρώδης εμεευτήριο για να προστατεύσει την υγεία των βρεφών. Αυτό ακριβώς είναι εδώ από την τελετή παράδοσης. Έχουμε πολλές τελετές σήμερα από τις παραδόσεις των Υπουργείων προχτές. Ο Βορύδης είπε αυτά, αλλά μας περιέγραψε αυτό που όλοι ξέρουμε και στο πίσω μέρος του μυαλού και στο μπροστά. Επομένως δεν έρχομαι σε ένα περιβάλλον το οποίο μου είναι υπ' αυτήν την έννοια, ας το πω, ξένο. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο γνωρίζω. Για ένα θέμα και το οποίο έχει σαν αντικείμενο ένα θέμα με το οποίο, όπως ξέρετε, εγώ έχω πάρα πολύ ισχυρές, συγκεκριμένες ιδεολογικές απόψεις. Εγώ έχω πάρα πολύ ισχυρές, συγκεκριμένες ιδεολογικές απόψεις. Για να είμαστε απολύτως συνεννοημένοι. Πλέον εκείνο το οποίο παίρνω ως εντολή ερχόμενος στο Υπουργείο είναι να πράξουμε τα δέοντα και τα μέγιστα. Σε όποιον βαθμό μπορούμε, στον μέγιστο βαθμό που μπορούμε. Ο Μάκης Βορύδης εδώ. Λέει ότι έχει απόψεις, τις ξέρουμε. Μπορούμε να φανταστούμε και πώς είναι το σύνολο, αναπτύσσεται το σύνολο της σκέψης του γύρω από όλα αυτά τα θέματα, γιατί προφανώς το δημοσιολόγο θα βγάζει λιγότερο όπως συμβαίνει πάντα σε αυτά και μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς θα γίνει στο Αιγαίο, έτσι κι αλλιώς γίνεται χωρίς τον Βορύδη, τι θα γίνει τώρα με τον Βορύδη, όχι μόνο Αιγαίο και στα από εκεί νερά, γιατί είναι μεσογειακό και ευρύτερο το πρόβλημα. Το ερώτημα είναι, άσχετο με αυτά του Βορύδη, εδώ τα έχουμε όλα καθαρά και απαντήσεις έχουν δοθεί χρόνια τώρα, από το Τσεκούρι και μετά. Το ερώτημα είναι εσείς που μας ακούτε, πόσες φορές το κάνετε? Λοιπόν, είμαστε εδώ για να σας ομολογήσουμε κάτι με τη Γιώτα. Εγώ με τη Γιώτα το κάνουμε 3 φορές την ημέρα και 4 αν χρειαστεί. Καλά, κόψε κάτι. Όχι, δεν κόψω 3 και 4 και 5. Συγγνώμη, είναι και 45. Τώρα αλήθεια, θες να κάνω αυτή τη συζήτηση? Μέτρα. Ναι, Νίκο, δεν είναι θέμα ποσότητας, είναι θέμα ποιότητας. Τώρα να βάζεις σε θέματα ποιότητας εμένα. Έχεις κάποιο παράπονο, δηλαδή έχεις να μου πεις κάτι? Ποιος τολμάει να αμφισβητήσει του χαρδαλιά τις επιδόσεις στην περιφέρεια εννοούμε? Δεν νομίζω να μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό, οπότε γι' αυτό ο άνθρωπος θέτει αυτά τα ερωτήματα προς την σύζυγό του που έχουν πάρει μέρος μια καμπάνια, δεν ξέρουμε ποιο είναι το αντικείμενο, το περιεχόμενο, αλλά όμως με το καλημέρα δώσαν αυτά τα ωραία δείγματα. Ο Τραμπ που θα σταματούσε τον πόλεμο έχει ξεκινήσει έναν στα νότια σύνορα και στους Χούθη, οι οποίοι δεν είναι Χούθη ακριβώς, είναι Χούτη. Η Ελλάδα έχει πολλές ιδιαιτερότητες, έχει πολλά ατού σε σχέση με την Αμερική, έχουμε και εμείς πολλά που ενδιαφέρουν άμεσα τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι δηλαδή προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Παραδείγματος χάρη, το Τρούμαν έκανε την επίθεση το αεροπλανοφόρο στους Χούτι χθες. Η Χούθη. Μία εβδομάδα πριν το αεροπλανοφόρο αυτό είχε πρόβλημα τεχνικό. Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν, έχουν κολλήσει τα λατήρια. Ήρθε στη Σούδα, έμεινε μία εβδομάδα στη Σούδα. Τα λατήρια κόλλησαν, δεν ανοίγουν. Ο ατμός δεν μπορεί να ξεφύγει. Και Έλληνες τεχνικοί βοήθησαν στο να είναι έτοιμο πόλεμο και να πάει στους Χούτι. Η Χούθη. Τι κάνετε, μωρέ? Και Έλληνες τεχνικοί βοήθησαν στο να είναι έτοιμο πόλεμο και να πάει στους Χούτι. Οι Χούθη. Κύμα. Θα τους κάνουμε τους Χούτι, τους Χούθη, με τη βοήθεια τη δική μας, γιατί χάλασε το Τρούμαν, το αεροπλανοφόρο. Χαλάνε αυτά γενικώς, κινέζικα. Οπότε κάτι πιστολάκια παλιά είχαν χαλάσει, τώρα χάλασε και το αεροπλανοφόρο. Πήγαν όμως στη βάση της Σούδας, τα λέω όλα αυτά, για να πει η κυρία Μπακογιάννη ότι είναι πολύ χρήσιμη η Ελλάδα. Όταν πρόκειται να εξυπηρετήσει μακελάριδες, είναι πάντα πρόθυμο εδώ το υπηρετικό προσωπικό να ετοιμάσει τα όπλα, να καθαρίσει τα κάρβουνα και χωρίς τον κούρκουλο, να ετοιμάσει το πλοίο, να το επισκευάζει για να πάει εκεί να σκορπίσει το θάνατο όπου χρειαστεί. Μπορεί καμιά φορά να χρειαστεί και εδώ να σκορπιστεί ο θάνατος, αλλά έτσι γίνεται συνήθως. Εφόσον το αεροπλανοφόρο το επισκευάζουμε, μπορεί να τα πειρά να πάνε από όλες τις πλευρές. Και όλο αυτό για τη χρησιμότητα της Σούδας δεν το λέμε μόνο εμείς, δεν το λέει η κυρία Μπακογιάννη, τα έχει πει και ο Ναύαρχος Γελεβουρδέζος. Άρα, χωρίς τη Σούδα, όπως κάποτε μου είχε πει ένας Αμερικάνος Ναύαρχος. Ναύαρχος Γελεβουρδέζος. Γελεβουρδέζος. Ναυτικό όνομα, πολύ γνωστό. Μου λέει, madam, I don't know where you are from, but the only thing we need in Europe is Suda Bay. Λέω, I agree. Πράγματι αυτό χρειάζεται. Όπως κάποτε μου είχε πει ένας Αμερικάνος Ναύαρχος. Δεν μου λέτε ένα γελεβουρδέζο αντιπλήρχο που κόλλησε προετών ένα καράβι στον Ιστμό? Τι τον έχετε? Υπερβολές του κυτρίνου τύπου. Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι δεν είμαστε χωρίς ατού ως Ελλάδα. Αν αυτά είναι τα ατού... Οκ, μια χαρά το έχει αντιληφθεί. Ο Ναυαρχούκος λοιπόν της είπε, ο Γελεβουρδέζος της είπε ότι δεν μας νοιάζει τίποτε άλλο παρά μόνο η Σούδα, γιατί από τη Σούδα επισκευάζουμε τα πλοία που έχουν κολλήσει τα λατήρια και θέλουν κάρβουνο και πάνε μετά και βομβαρδίζουν, σκοτώνουν και αθώους και γυναικόπαιδα, γιατί μέσα στους εμπόλεμους υπάρχουν και αθώοι, αλλά αυτά τα αεροπλανοφόρα δεν μπορούν να τα ξεχωρίσουν. Δεν μας απασχολεί, μας εδώ, αρκεί που επισκευάζαμε το πλοίο και δείχνουμε ότι είμαστε πολύ καλά παιδιά, καλοί μηχανικοί, πιάνουν τα χέρια μας, ο Έλληνας πάντα είναι εφευρετικός και εδώ στου βλάβη και αμέσως την επισκευάζει, ώστε να είναι μετά ο Γελεβουρδέζος ικανοποιημένος και να τα λέει όλα αυτά στην Ντόρα. Όλα αυτά στον παράδεισο. Που δεν έγινε παράδεισος, γιατί δεν μας είχαν τάξει ότι θα γίνει παράδεισος. Φαντάζομαι την τρίτη τετραετία θα τάξουν ότι θα γίνει παράδεισος και θα βρεθεί ένας κόσμος να ψηφίσει κάποιος για να γίνει η Ελλάδα παράδεισος. Δεν μετατρέψαμε την Ελλάδα σε παράδεισο, δεν ήταν αυτός ο στόχος μας όμως, ούτε η υπόσχεσή μας. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα ανεβάσουμε την Ελλάδα αρκετά σκαλιά ψηλότερα μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια και πράγματι αυτό επετεύχθη. Το Imperial έρχεται στην Ελλάδα και πολλά άλλα. Ο άλλος Κυριάκος είναι αυτός που τώρα είναι ο τσάρος της οικονομίας, ο Πιερακάκης, ο οποίος ήταν στην παιδεία μέχρι την Παρασκευή με πολύ μεγάλο έργο. Έχουμε αφήξεις στην Ελλάδα. Είναι παράδεισος η Ελλάδα για κάποιους, είναι όντως παράδεισος. Να, για το Τρούμαν είχαν μέσα στα, στο πέλαγος κατά μεσής χάλασε. Ήρθαν εδώ, το φτιάξανε, άρα τι είμαστε για αυτούς παράδεισος. Τι είμαστε για τα πανεπιστήμια που θα έρθουν, όπως λέει τώρα ο Πιερακάκης. Παράδεισος όπως ήταν το νησί του Γεωργίτσι. Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα, ότι το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα, το Κολούμπια έρχεται στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης έρχεται στην Ελλάδα. Έρχονται, επιτέλους! Εγώ θα βγάλω τον πανηγυρικό της ημέρας. Εδώ τον έχω. Ανά σου λείπουν αυτά, Παναγίες, τους ξένους δεν άρεσε τα πολλά τα λόγια. Όχι, όχι, λόγια, να αρχίσετε του τέστη και του τέστη. Ορίστε, αυτά δεν τα καταλαβαίνουμε εμείς, θα τα καταλάβουν αυτοί που είναι ξένοι. Το ΕΤΕΧΑ έρχεται στην Ελλάδα. Η Χαϊδελβέργη έρχεται στην Ελλάδα. Με πικραίνετε, ρε παιδιά, αλλά τέλος πάντων. Όταν θα πάρεις το παραδάκι θα γλυκαθείς. Το Imperial έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλά άλλα. Τι γίνεται εδώ, κύριε Γρήπη, τι είναι αυτοί που μας έφερες? Ξένοι. Τι ξένοι, απέντάρι? Αυτοί που μένουν στα ξενοδοχεία δεν έρχονται. Πήγα και εγώ στην πλάκα και μάλιστα μερικούς. Μου βγήκανε άποροι, γι' αυτό εγώ. Κάτι μου λέει ότι και τα πανεπιστήμια, όλα αυτά που έρχονται, κάπως έτσι το βλέπουν. Όπως το βλέπανε και τότε στη γνωστή ελληνική ταινία, 5-6 ταινίες έχουμε ραδιάσει σήμερα εδώ. Αλλά το έφεραν τα ηχητικά. Το ένα μας πήγαινε στο άλλο. Ένα από τα αρχικά ηχητικά που ακούσαμε του Κυριάκου Μητσοτάκη μιλούσε για το σύνθημα που από εδώ και πέρα θα έχει η χώρα με τη νέα κυβέρνηση που φτιάχτηκε μόλις προχτές και είχε ήδη μια απώλεια στο πρώτο 24ωρο. Οπότε το σύνθημα το είπε αυτός πιο γρήγορα, πιο τολμηρά. Αυτός, ο πρωθυπουργός μας, το είπε πιο γρήγορα, πιο τολμηρά. Ο πρόεδρος πάνω του Χατζηδάκη και τους υπόλοιπους. Εμείς θα το εμπλουτίσουμε λίγο και θα το επεκτείνουμε στη γραμμή πάντα χαρδαλιά. Γιατί η κυβέρνησή μας προτιμά πάντα το κόστος της κίνησης προς την πρόοδο από το κόστος της ακινησίας. Ναι, το σύνθημά μας λοιπόν δεν μπορεί να είναι άλλο από το πιο γρήγορα και πιο τολμηρά. Ναι, το σύνθημά μας λοιπόν δεν μπορεί να είναι άλλο από το Πατσάς, πατσάς ψιλοκομμένος. Ναι, το σύνθημά μας λοιπόν δεν μπορεί να είναι άλλο από το Έρχονται μέρες πείνας, θα κάνουμε το παξιμάδι μας κατώ. Λέω, I agree. Ναι, το σύνθημά μας λοιπόν δεν μπορεί να είναι άλλο από το θα σας εξαφανίσουμε. I agree. Ναι, το σύνθημά μας λοιπόν δεν μπορεί να είναι άλλο από το μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Ναι, το σύνθημά μας λοιπόν δεν μπορεί να είναι άλλο από το κάνουμε συγκάλυψη. Είμαστε λαθρέμποροι. Είμαστε δολοφόνοι. Μπάτσι γουρούνια. Δολοφόνοι. Ναι, το σύνθημά μας λοιπόν δεν μπορεί να είναι άλλο από το θα τα κάνω όλα πουτάνα. I agree. Θα τα βάλω μια φωτιά.

σύνθημά μας λοιπόν δεν μπορεί να είναι άλλο από το θα τα κάνω όλα πουτάνα, θα τα βάλω μια φωτιά. I agree. Όλοι agree. Διότι είναι ωραίο όλο αυτό, αναταραχή, πώς το λένε, καλή κατάσταση και διάφορα άλλα τέτοια. Μας ρωτάνε από την προηγούμενη εβδομάδα, από την ορκομοσία του Τασούλα, διάφοροι φίλοι εδώ στην οθόνη μπροστά σε μένα, έξω φίλοι της ευρύτερης αριστεράς και θέλουν και τη γνώμη μας και διάφορα να καταθέσουμε στο δημόσιο διάλογο. Την άποψή μας για το ότι ο Κουτσούμπας χαιρέτησε τον Τασούλα. Είναι αυτή η περίφημη φωτογραφία που κατέβηκε μετά ο Τασούλας πήγε σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και χαιρέτησε και όσοι ήταν, είχαν φύγει κάποια κόμματα, νομίζω ο Βελόπουλος, η Ζωή, δεν θυμάμαι αν ήταν κάποιος άλλος, ναι. Και εν πάση περιπτώσει είναι η φωτογραφία εκεί που είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ και πάει ο Τασούλας και χαιρετάει. Και βγάζουν το συμπέρασμα οι φίλοι που μας ρωτάνε ότι αφού χαιρέτησε τον Τασούλα είναι συστημικό κόμμα του ΚΚΕ, άρα τελειώσαμε, είναι συστημικό, πάμε παραπέρα. Ωραία σκέψη δεν λέω. Πολύ ευτυχισμένοι άνθρωποι όλοι αυτοί, διότι έχουν στο μυαλό τους τρία σχήματα, άντε τέσσερα το πολύ. Χαιρετάς τον αντίπαλο, άρα είσαι με τον αντίπαλο. Είσαι δεκανίκη, είσαι δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Χειραψίες το ΚΚΕ και όλοι μέσα στη Βουλή, εφόσον είναι μέσα στη Βουλή και έχει αποφασίσει από το 1975 και μετά να είναι μέσα στη Βουλή, δίνουν όλοι χειραψίες και είναι λογικό. Υπάρχει και μια αυροφροσύνη, υπάρχει και μια ευγένεια στοιχειώδης. Αυτό το χέρι θα κρίνει αν κάποιος είναι αντισυστημικός ή είναι ενδοτικός ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι δηλαδή το αντισυστημικό στις μέρες μας είναι να μην έδινε το χέρι, να του κάνε μουτράκια, να γύριζε την πλάτη ο Κουτσούμπας και να του λέει σου μιλάω γιατί είχες κάνει το τάδε και το τάδε. Έτσι κρίνονται αυτά και μόνο από αυτό κρίνεται όλη η συμπεριφορά, η στάση ενός κόμματος, ενός φορέα. Και επειδή λένε πολλοί ότι μπράβο στη Ζωή που έφυγε και το βάζουν αντιπαραθετικά ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν ήταν εκεί, άρα ο Κουτσούμπας ήταν, άρα η Ζωή είναι καλύτερη και είναι αντισυστημικιά. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου λοιπόν αντισυστημικιά και είμαι σίγουρος ότι όλοι αυτοί που τα λένε αυτά είχαν ενθουσιαστεί με τα καραγκιουζιλίκια του 15 εκείνο το βράδυ που η Ζωή Κωνσταντοπούλου ως πρόεδρος κρατούσε τη διαδικασία μέχρι τις 5-6 το πρωί για να μην φύγει, να μην πάρει το αεροπλάνο τσακαλώτο στο πρωί και να πάει να υπογράψει το μνημόνιο ως Υπουργός Οικονομικών πια γιατί το είχε φέρει ο Τσίπρας. Και όλο αυτό το θεωρούσαν πράξη αντίστασης και λέγανε οι ίδιοι άνθρωποι, αριστεροί κατά τα άλλα, που κοροϊδεύουν τους δεξιούς επειδή χάφτουν σανό και έλεγαν μπράβο στη Ζωή που το κρατάει την διαδικασία για 3-4 ώρες. Που να είχαν και τον αεροπλάνο θα έπαιρνε το επόμενο. Δεν θα άλλαζε κάτι. Δεν αλλάζουν έτσι τα πράγματα. Δεν παίζονται έτσι αυτά τα παιχνίδια. Απλά τα κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου και υπάρχει ένας κόσμος από κάτω έτοιμος και διψασμένος να καταναλώσει παπάντζα όσο δεν έχει καταναλώσει ποτέ στην ζωή του. Διαλέχτε όμως όλοι εσείς. Ποια αντισυστημικότητα θέλετε, το προσωπικό σοου ή την ουσία? Κάποια στιγμή πρέπει να τα αποφασίσετε. Μεγάλα παιδιά, έτσι δεν μιλάμε τώρα για 12 και 15 χρονών που και εκεί είναι πιο καθαρά τα πράγματα. Αφού βιάζεστε να βρείτε νέο σωτήρα και νέο τσαμπουκά, τι θέλετε με σοβαρά κόμματα, με απόψεις, με οργανώσεις, με θέσεις, με επεξεργασίες, με δράσεις μέσα στην κοινωνία, όχι με στη Βουλή, από το πάνω έδρανο στο κάτω έδρανο, ανοίγω την πόρτα, κλείνω την πόρτα, φεύγω και κάνω το σόου εκεί μέσα μόνο σε αυτούς τους τέσσερις τεράστιους είναι η αλήθεια τείχους της Βουλής. Αφού θέλετε τηλεοπτικό σόου, τι θέλετε την πολιτική διαδικασία και τα δύο μαζί δεν γίνονται. Κάποια στιγμή ακουμπάει το ένα στ' άλλο, αλλά τόσο όσο ώστε να προβληθεί η πολιτική διαδικασία, η πολιτική σκέψη. Αν δεν υπάρχει αυτό και υπάρχει μόνο το σοου, ξέρω, το ψωνίζετε, σας αρέσει, έχετε τρελαθεί με όλα αυτά. Αφού θεωρείτε δυναμική πολιτική ενέργεια τις φωνές μες στην αίθουσα και όχι τη διοργάνωση μιας απεργίας, στην eFood για παράδειγμα, εκεί που έχετε αντιμέτωπος ο εργαζόμενος με διλήμματα, εκεί που όλοι μαζί σαν γροθιά αλλάζουν συνειδήσεις και κερδίζουν δίπλα-δίπλα ο ένας τον άλλον, οι εργαζόμενοι, οι απλοί άνθρωποι, με την οργάνωση βέβαια που χρειάζεται, και καλύπτουν τις ανάγκες τους και κερδίζουν δικαιώματα. Ή αυτό ή το σοου που γίνεται μέσα στη Βουλή. Και τα δύο δεν γίνεται γιατί η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν έχει καμία συμμετοχή στο δεύτερο. Έχει μόνο στο σοου μέσα στην Βουλή. Αφού δεν μπορείτε να κατανοήσετε τι σημαίνει συλλογική διεκδίκηση και θέλετε μονόπρακτο με ατάκες και κακοπεγμένο και χίλιοπεγμένο, πάρτε αυτό το μονόπρακτο με τα λεκτικά τα πόματα που υποτίθεται γίνονται στη Βουλή. Αφού προτιμάτε ρόλο θεατή και όχι ενεργού συμμετόχου, προφανώς θα γοητευτείτε από όλα αυτά και θα θεωρήσετε και ότι η χειραψία